待機。 Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Dzień dobry, kłaniamy się. Przed chwilą zakończyła się kolejna strefa Dread i bardzo dziękujemy oczywiście za te dźwięki, za te pozytywne wibracje. Mirosław Makem-Cięciołowski wraca za tydzień, a my już rozpoczynamy kolejny nowy dzień, czyli Radek Nałęcz z tej strony, Irena Dan za szybą. Ruszamy. Gizmo Varillas, Still Holding On. 7 minut po godzinie 4, 12 godzin i 36 minut. Tyle ma potrwać ten dzień, 26 dzień marca. Dzisiaj jest środa, połowa tygodnia. Tygodnia, który dla nas jest wyjątkowy, bo to nasz tydzień urodzinowy, 63. urodziny trójki. Dużo atrakcji. Im bliżej końca tygodnia, tym więcej się faktycznie w tej sprawie dziać będzie na naszej antenie, więc polecam słuchanie od rana do wieczora. Kumkaolik przed nami. The rules you never told me. Paul McCartney, Queenie i oczywiście za nami. 15 minut po godzinie 4, coś mi świta w Trójce. Za chwilę pierwsza data związana z kalendarium muzycznym, ale zanim to nastąpi, to warto odnotować, że Olsztyn i Legnica to są najcieplejsze miasta. Obecnie prawie 8 stopni powyżej zera. Najchłodniej w Kielcach, tutaj prawie 2 stopnie poniżej zera. To poniżej jeszcze robi różnicę i to są Kielce. Jeżeli chodzi o ogłoszenia i ostrzeżenia meteorologiczne, no to przede wszystkim południowo-wschodnia część kraju, województwo lubelskie, również podkarpackie, czyli Lublin i Rzeszów odpowiednio. Tutaj ostrzeżenia meteorologiczne i tutaj mogą wystąpić przymrozki, więc proszę na siebie uważać. A teraz kalendarium. Pierwsza data, no to data związana z polskim artystą. Wojciech Marian Młynarski przyszedł na świat 26 marca w 1941 roku. Dziś mija kolejna rocznica urodzin mistrza. No to przenosimy się w te rejony nie tylko nadmorskie, ale również nad jeziora możemy pojechać albo w góry, czyli krótko mówiąc w czasy. Za oknami noc, w górach w śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce szła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart,

Richard Tandy, czyli klawiszowiec formacji Electric Light Orchestra, świętowałby, gdyby żył, kolejne urodziny. Rok 1948, wtedy właśnie przyszedł na świat, uczestniczył w nagrywaniu każdego albumu ELO, z wyjątkiem pierwszego błędnie zatytułowanego No Answer z 71 roku i 13 ELO in the Universe z 2015 roku. To jedna data, a druga, którą też warto sobie przyswoić, no to urodziny Stevena Tylera. Rok 1948, Steven Tyler przyszedł na świat 26 marca, wokalista i autor tekstów formacji Aerosmith. No to przed nami Dream On. Thank you. the dawn. Isn't that the way? Everybody's got the do's and not the pay. Yeah, I know nobody knows where it comes and where it goes. I know everybody says you got the blues to know. Pierwsza połowa lat 70., 13 dzień stycznia, wtedy to ukazała się ta płyta w formacji Aerosmith, na której można znaleźć to nagranie, czyli Dream On. Ciekawostka jest taka, że płyta została nagrana w ciągu 2 tygodni, a proszę zauważyć, ile dobra znalazło się właśnie na tym albumie. Dream On i Aerosmith i oczywiście Steven Tyler, który świętuje swoje kolejne urodziny, bardzo charyzmatyczny artysta, niezwykła postać. Myślę, że możemy wręcz użyć takiego określenia, że ikoniczna. Podobnie zresztą jak Marek Dutkiewicz, czyli polski autor tekstów, piosenek, scenarzysta, dziennikarz, wydawca, również osobowość telewizyjna, który na koncie ma bardzo dużo przebojów napisanych. Współpracował i z Felicjanem Andrzejczakiem, i z Budką Suflera, i z Haliną Frąckowiak, i z Kombi, i z Lombardem, i z Urszulą, i ze Zdzisławem Sławą Sośnicką. Także oczywiście lista gwiazd jest jeszcze dłuższa, ale zatrzymajmy się w tym miejscu, czyli Aleja Gwiazd i Zdzisława Sośnicka. Piosenka, która została przez Marka Dutkiewicza napisana, a przez Zdzisławę Sośnicką znakomicie zaśpiewana. 35 minut po godzinie 4. Zaraz po niej zieleń i brąz, płomień i dym. Tak musi być wojna i śmiech. Zaraz po niej zieleni brąz płomieni tym, że pragi król w koronie. Dał mi głos tak daleko w pod. Gdzie dziś to, gdzie ulica zasłon. Sława Sośnicka, Aleja Gwiazd, to już za nami w ramach kalendarium muzycznego, w ramach Coś mi świta w Trójce, za 20 minut piąta. Jeszcze jedna data, równie ważna, Patty Young, to też jest artystka, która dzisiaj ma swój dzień, czyli urodziny. Rok 1980, 26 marca, wtedy to Patty Young urodziła się, wokalistka, która dała światu m.in. tę piosenkę Jaszczurka, już teraz w Trójce. Obracam dłoń w blasku księżyca. Jego jeden promień moje ciało zmienia kształt. Mam w oczach ogień i języki dwa. A kiedy całuję, pozostaje tylko silny ślad. Spijam jego srebrne łzy, gdy śpisz, gdy nie patrzę nic. Obraz tam silny łuski. To, co tak dobrze znasz za dnia, kobiety smak. W nocy jest jadem jaszczurki. O, mam w sobie ogień. Tylko nie wiem, jak nim ogrzać lód. Może wspomnień, czy ugasisz nim pragnienie ust? Własny cień, obsesja to obsesja. Szukać jego zaćmień. Tak mija czas, tiki-tak, tiki-tak. A ja dotykam wciąż tych samych miejsc. O tych, gdzie dobre i złe mają jeden cel, tę samą moc. Dalej jest tylko kosmos. Morderczyń śpiew, ich ofiar gniew. Pełna noc! O, mam w sobie ogień. Tylko nie wiem, jak nim ogrzać lód. I może wspomnę. Sobie ogień. Tylko nie wiem, jak nim ogrzać lód. mam w sobie ogień. Tylko nie wiem, jak nim ogrzać lód. Trip-hopowa jaszczurka Patty Young. Bardzo fajny utwór, który no nie może jakby ulec zapomnieniu, więc warto go od czasu do czasu przypomnieć, zwłaszcza jeżeli jest taka okazja. Podobnie zresztą jak z piosenkami z czwórki Toto, czyli czwarty studyjny album amerykańskiego zespołu, który został wydany 26 marca w 1982 roku. No i dzisiaj właściwie świętujemy urodziny płyty Toto i czwórka i Afrika, czyli ostatni utwór, który znalazł się na tej płycie, a Rosanna to z kolei utwór, piosenka, kawałek, jak zwał, tak zwał, który otwiera to muzyczne wydawnictwo. No to przy tej okazji prezentujemy z uśmiechem na twarzy, bo to jest takie nagranie, które zawsze nastraja optymistycznie bez względu na godzinę, o której jest prezentowane. Myślę, że rano również brzmi świetnie. No i żeby nam dodało tego dobrego myślenia na cały dzień. Hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight, the moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Thank you.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jestem dobry i gotowy.